Trójka, Polskie Radio, wtorek, 18 dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Przypadki dywersji na kolei tematem Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. To już pewne, zagramy w barażach. Polska wygrała z Maltą w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Grypa w natarciu, inspektor sanitarny notuje coraz więcej zachorowań. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanym przeciwko infrastrukturze kolejowej popełnionym na rzecz obcego wywiadu. Przedwczoraj doszło do dwóch zdarzeń na kolei na trasie Warszawa-Lublin. Wysadzono fragment torów kolejowych, a pod Puławami zostały wybite trzy szyby przez połamany pantograf na uszkodzonej sieci trakcyjnej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że jeden akt jest już potwierdzony, a drugi prawdopodobny. Szef MSWiA poinformował, że w miejscowości Mika jeden z pociągów zatrzymał się, ponieważ zauważono wyrwę w torze kolejowym. Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe. Pracujący na miejscu eksperci potwierdzili to ponad wszelką wątpliwość. O 9:00 zbiera się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu wezmą udział dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta tematem akty dywersji na kolei. Polska wygrała z Maltą 3-2 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Bramki zdobyli Robert Lewandowski, Paweł Wszołek i decydującą Piotr Zieliński w 85. minucie. Selekcjoner Jan Urban ma pewne zastrzeżenia. Wiedziałem, że to nie będzie spacerek i wiedziałem, że tak będzie. My popełniliśmy dzisiaj wiele błędów, jeśli chodzi o defensywę. W ofensywie myśmy mieli swoje sytuacje i to niektóre bardzo dobre. Natomiast nie możesz tak bronić nawet z takim przeciwnikiem jak Malta, jeśli pozwolisz. Oni to wykorzystują i każdy ma swoją ambicję. Myśmy wpadli w tą pułapkę. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie i zagrają w marcowych barażach o awans. Coraz więcej zachorowań na grypę. Główny inspektor sanitarny poinformował, że fala zachorowań jest spowodowana nowym wariantem wirusa. Mówimy o wariancie H3N2, który dostał nowych mutacji i w tej chwili już mamy sygnały z Japonii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, że idzie fala grypowa cięższa niż w latach poprzednich, właśnie związana z tym wirusem H3N2, czyli z nowym wariantem tego wirusa. Jest na szczęście możliwość zapobiegania przez szczepienia, ponieważ szczepionka ten wariant obejmuje. A w tym roku przeciwko grypie zaszczepić się można również w aptece. Receptę wystawi nam farmaceuta. Dotyczy to osób dorosłych. Samo szczepienie w aptece jest bezpłatne. Prawie o połowę spadła liczba zgłoszeń dotyczących osób nietrzeźwych w Łodzi. To pierwsze efekty nocnej prohibicji w Śródmieściu. Od miesiąca na terenie 7 łódzkich osiedli nie można kupić alkoholu od 22 do 6 w sklepach i na stacjach benzynowych. Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej podkreśla, że jest za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale już można zaobserwować pierwsze skutki nowych przepisów. W ubiegłym roku takich zgłoszeń, interwencji dotyczących zakłócania ładu i porządku przez osoby nietrzeźwe czy też spożywające alkohol mieliśmy 45. W tym okresie, kiedy uchwała obowiązuje, 26. Alkoholowa cisza nocna na terenie 7 łódzkich osiedli to pilotaż. Jeśli rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo, to ograniczenie sprzedaży może zostać wprowadzone w całej Łodzi. Z amerykańskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii wystrzelono w kosmos satelitę, który ma zbadać zmiany klimatyczne na Ziemi. Misję przygotowały wspólnie NASA i Europejska Agencja Kosmiczna. To część wartego miliardy dolarów projektu pomiaru zmian poziomu mórz, głównego wskaźnika procesów zachodzących w klimacie. 2-1. Ignition and liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go Sentinel 6B. To już drugi taki satelita w kosmosie. Pierwszy działa tam od 5 lat. Oba wyposażone są w zaawansowany radar penetrujący chmury, mierząc czas odbicia się wiązek od oceanu znajdującego się 1330 km poniżej. Satelity mogą śledzić poziom morza z dokładnością do około 2,5 cm. Sprawdzają przy tym także wysokość fal i prędkość wiatru. Projekt ten jest kontynuacją misji z początku lat 90. Zebranych wówczas danych wynika, że poziom wód na Ziemi powoli rośnie, co ma być dowodem na globalne ocieplenie. Jego główną przyczyną ma być działalność przemysłowa człowieka. W komunikacie przed dzisiejszym startem rakiety Falcon 9 NASA nie wspomniała jednak ani o zmianach klimatu, ani o globalnym ociepleniu. Podaje jedynie, że celem obecnej misji jest monitorowanie poziomu mórz na Ziemi. Taki sposób informowania jest zgodny z polityką administracji Donalda Trumpa, która zmierza do ograniczenia badań klimatycznych i interpretacji ich wyników. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas w Polsce dzisiaj to akurat ochłodzenie, chłodno, ale ładnie dzisiaj w ciągu dnia. Przelotnie ma kropić w zasadzie jedynie na północ, a tak bardziej precyzyjnie to nad morzem. Poza tym przejrzyście i słonecznie. Ciśnienie wyższe, no po meczu to z pewnością. Wiatr umiarkowany, biometr korzystny. Temperatura maksymalna od 3 stopni w Suwałkach do 6 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5, ciepło na Malcie, może dlatego pojechali, żeby się tak nieco obnażyć. Wygrana w fatalnym stylu, ale jednak to wygrana. Za to reprezentacja Malty, proszę Państwa, szapoba, śmigali jak maltańskie króliki po boisku. Komentator Laskowski stwierdził, że dobrali nam się do skóry. Chociaż skóra siowita akurat mniej niż sekcji typowo defensywnej, o czym też w serwisie mówił selekcjoner Jan Urban. Proszę Państwa, będziemy o meczu na pewno jeszcze dzisiaj wspominać i do tego meczu wracać. Tymczasem muzyczna ofensywa w programie Trzecim Polskiego Radia w znakomitym stylu. Imieniny dziś między innymi Tomasza, no to może i jego. W trójce teraz lecimy w stronę 6. Razem Tom Petty, Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Down. I'm learning to fly. 10 minut po 5 i trójka. Coś mi świta na rozwinięcie skrzydeł. Tom Petty. Przy okazji kapitalnych utworów i tekstów to dzisiaj o 7.50 w piosence. Do wyjaśnienia na tapet weźmiemy utwór grupy Talking Heads Psycho Killer, czyli rozłożymy ponownie tekst na części, można powiedzieć. Pierwsze w piosence do wyjaśnienia, a konkretnie zrobi to Kuba Ambrożewski. Czyli 7.50 to kultowo muzycznie. Tymczasem nowe, ale też jakże fajne. Dobrze słychać, przyjemnie wchodzi o tej porze. Myślę, że może zrobić sporo przyjemności tak od środka. Charlie XCX. Tytuł jeszcze, no właśnie, Chains of Love. To nasza piosenka dnia. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. Shattering like this, it's the breaking of my heart. The chains are not cruel. I should have been. Po piątej uroczo, przestronnie, tak z głębi. Z tym utworem będziemy się dzisiaj, co cieszy, słyszeć częściej. Chains of Love. 18 dzień listopada. Okazuje się, że to jest dzień myszki Miki. Początkowo myszka miała być królikiem Oswaldem. Postać ponoć lepiej rozpoznawalna niż święty Mikołaj. Ale miejmy nadzieję, że akurat nie w grudniu, no bo wiadomo, Mikołajki, święta, to lepiej jednak, żeby w pierwszym planie, na pierwszym planie jednak występował święty Mikołaj. Proszę Państwa, jak świętować ten dzień? Może dlatego, a przykład już od samego rana, żeby zbyt dużo hałasu nie było, bo lubimy jednak spokojnie z samego rana to tak siedzieć jak mysz pod miotą. Na przykład patrzę na Halinę Leszczyńską, spokojnie uśmiechnięta, dokładnie, warto brać przykład. Szkoda, że tego nie widać. Tymczasem Kim Wilde, ona dzisiaj kończy 65 lat. Yeah. 18 minut po piątej, Trójka Polskie Radio, coś mi świta, to i pod prysznicem można pośpiewać, namydlając ciało z dziką namiętnością i przyjemnością. Kim Wild, przypominam, bo już zaczęliśmy również eksplorować kalendarium muzyczne, ma dzisiaj 65. urodziny. Kawa dostarczona, proszę Państwa, ja już mam, czyli bodźce energetyczne w coś mi świta, a co działo się wczoraj przed meczem? Przecież za pół godziny jest transmisja z meczu. Nie będę meczu, będę chór! Mecz jednak był. A chór to, proszę Państwa, może być dzisiaj. Szczególnie, że 66 lat temu właśnie tego dnia odbyła się premiera filmu bez wątpienia teraz już kultowego. 11 Oscarów. Ben Hur to tytuł tego filmu. A tutaj u nas już przechodzimy do muzyki. Fajne chórki w utworze The Rembrandts w Trójce teraz. Zafascynowani melodią w programie trzecim Polskiego Radia od samego rana. Jak tutaj się z przyjemnością nie uśmiechać, gdy pojawiają się tego typu dźwięki. Just the Way's Baby, czyli grupa The Rembrandts. I tak, przyjaciele, to jest Trójka Polskie Radio, coś mi świta, 23 minuty po piątej. Zespół kojarzący się z kolorem czarnym to teraz, a o 6.40 będziemy szukać okazji. Black Wigs. Zaczęło się, wiadomo, od Black Friday i się rozwinęło. historię rozeszło się. Na co zwrócić uwagę kupując, bo to, co się wydaje promocją, nie zawsze nią jest. To podpowiemy, proszę Państwa, na pewno rozwiniemy ten temat. Na razie promujemy, a rozwinięcie o 6.40. A muzycznie, no właśnie, ci od czarnego, Metallica, gitarzysta grupy Kirk Hammett, dzisiaj kończy 63 lata, ale to nie wszystko. 28 lat temu pojawiła się płyta Reload i właśnie z niej już teraz Metallica, Unforgiven 2. If you can understand the me, then I can understand the you. Lay beside me under wicked sky. Day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through. Black heart scarring darker steel, but there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. Now I see the sun. Yes, now I see it. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką. Tata zdążył wkoło starego domu wykopać i wylać fundament, ale no to było na jesieni. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. 5:30, czyli czas najwyższy, jest Agnieszka Drozd, jest serwis Trójki. W skrócie. O 9:00 z inicjatywy premiera Tuska odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Ma to związek z aktami dywersji na kolei na trasie Warszawa-Lublin we wsi Mika. Wysadzono fragment torów kolejowych, a pod Puławami uszkodzona została sieć trakcyjna. Dziś posłowie mają wybrać nowego marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną Szymona Hołownię ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Posłowie mają też wybrać wicemarszałka lub wicemarszałków. Polska 2050 ma zgłosić kandydaturę Hołowni, a niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rekomendowało ponownie Elżbietę Witek. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję popierającą 20-punktowy plan prezydenta Trumpa w sprawie Strefy Gazy. Dokument przewiduje m.in. utworzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych mających odpowiadać za zabezpieczenie granic strefy i ochronę ludności cywilnej. Strefą zarządzać ma apolityczna administracja palestyńska nadzorowana przez Radę Pokoju, której przewodzić miałby Trump. Hamas odrzucił propozycję rozbrojenia zawartą w amerykańskim projekcie jako pogwałcenie prawa do oporu. A więcej informacji w serwisie o 6:00. W serwisie o 6:00, czyli dokładnie za 28 minut. Teraz krótko na temat pogody. Kropić się, ale tylko chwilami ma dzisiaj nad morzem. Poza tym bardzo ładny wtorek się zapowiada. Ma być przejrzyście, słonecznie, ale zimno, chłodno. Zimno to teraz jest. Proszę wychodząc ubierać się odpowiednio. A w ciągu dnia maksymalnie od 3 stopni w Suwałkach do 6 we Wrocławiu. Coś mi świta. 28 lat temu, o czym już mówiliśmy, premiera płyty Reload Metalliki, a 34 Achtung Baby U2. Płyta kapitalna, czas mojej szkoły średniej, rok 1991 i od razu miałem na kasecie Medalniczka, czyli Trabant, a w środku U2. Produkt, warto przypomnieć, z NRD. Trabant z tworzywa sztucznego, a my bez wątpienia niezmiennie, naturalni, realni, prawdziwy. Trójka, coś mi świta, to już jednak marka. Choć imieniny dzisiaj akurat Romana, Tomasza, Karoliny i Agnieszki. To na wstępie dnia życzymy ciepła, no i przede wszystkim dużo miłości. Jako wspomagacz właśnie ten utwór, żeby tak się w życiu działo. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Jedziemy dalej. Last time we met, Trójka, Polskie Radio, Ześmi Świta, już od rana dobrze słychać. 22,5 minuty do 6. For You, YouTube, czyli pro bono na dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj na śniadanie, może śniadanie takie z cyklu przez żołądek do serca, to ten taki od czasu do czasu nasz mini cykl o tej porze. Dziś, tak jak często jest rano, może tak nie chce mi się. Czyli nie bierzemy żadnej patelni, nie bierzemy żadnego garnka dzisiaj bez absolutnie żadnych kombinacji i komplikacji. W zasadzie to, co ja sobie wczoraj zrobiłem na kolację, chociaż na śniadanie też idealnie pasuje. Czyli ser, camembert, kroimy na kawałki, tak jak to się mówi potocznie, na raz. Układamy tak po okręgu na brzegu talerza, a w środek, w to wolne, pakujemy nabyte, później umyte winogrona. I wczoraj, a właśnie trafiłem na takie, tym razem ciemne, mołdawskie, ale przesłodkie. No i właśnie tak sobie osłodziłem chwilę podczas meczu. Było warto, ponieważ no, chwile były raczej gorzkie. Ja miałem czas taki słodko-gorzki. W ramach śniadania, proszę Państwa, tak na szybko też bez wątpienia pasuje. A jeżeli chodzi o słodkość i spożywanie na słodko, to dzisiaj przed 9:00 w ramach podchodzenia z sensem, takim planowaniem urodzin, to będziemy podawać w trójce. Przed 9:00 tort. Czyli takie tutaj serwujemy muzykę z wyższej półki. Proszę Państwa, powiedziałem, że o 8:50 to podamy urodzinowy tort, ale wcześniej trzeba ten tort jeszcze upiec i właśnie będziemy to robić. Czyli też przy okazji jasne jest, że nie będzie to tort lodowy. Tymczasem, proszę Państwa, no tak, gramy to słychać smacznie, przyjemnie i ciekawie. Melakoteluk Himalaje to już. To teraz będzie, o, nawet pasuje. About a Girl. Tak rozpoczęli ten już legendarny koncert. Odbył się 18 listopada, dokładnie 32 lata temu. Niecały rok później pojawił się na płycie. Proszę bardzo, Halino, możemy? Tak, live z trójką. Są dobre emocje. I brawo! MTV Unplugged, czyli, no tak, na początek dnia, rewelacyjny początek Nirwany. Jeszcze raz tytuł, About the Girl. Polskie Radio, 14 minut do 6. Pamiętacie Państwo, jak to było z Forrestem Gumpem? Jak szedł, to biegł. A on to przeciwnie. Kim on jest? Bo w zasadzie, gdyby biegł, to byłaby dyskwalifikacja i nie byłoby tylu medali. O co chodzi? Proszę Państwa, o to, że wejdzie na antenę. Kim on jest? 7:15. No to już zdradzam. Anonsuję. Robert Korzeniowski. Teraz obecnie to konkretny mówca motywacyjny. Jak osiągnąć sukces? Jak do tego sukcesu dojść? Tak krok po kroku. To u nas właśnie zapraszamy do trójki, konkretnie o 7:15. Tymczasem już wracamy i wkraczamy w świat lat 80. XX wieku. To ten okres najważniejszy w ich działaniach, w ich karierze. No i też kolejna legendarna postać już nieżyjąca. Michael Hutchence, In Excess. Też świetna motywacja na dzień dobry w teraz w trójce, czyli jednym słowem Mystify. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts. behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Radio Coś Mi Świta, słychać dobrą energię. 10 minut do 6 śpiewał przed momentem Michael Hutchence, a za szybą pojawił się Michał Jakubik, który po 6 będzie audycję realizował. Michał Żołądkowski prowadzi. W związku z tym takie trzy Michały w tym momencie akurat w programie trzecim Polskiego Radio. No trójka, no jak zawsze. Wychodzi na 3, ale teraz akurat dostawa prądu, było śpiewano tym Real Power. Dostawa pozytywnej energii. Grupa AC/DC, proszę bardzo, Halino, możemy. Ależ to się kapitalnie zaczyna i za moment będzie się rozkręcać. 8 lat temu, tutaj jest smutna rocznica z kalendarium muzycznego, właśnie 8 lat temu zmarł Malcolm Young, gitara rytmiczna w zespole współzałożyciel. No to właśnie, żeby łapać tą dobrą energię z programem trzecim Polskiego Radia. Już nie zagaduję, bo po prostu nie można. Z prądem do przodu z programem trzecim. Niezmiennie 9 do 6. You showed a man in me. And now, right.